Να σε καλά, ρε Μαγκά, που έβγαλε το Ριχάρδο. Να σε καλά. Μας έχουν πρίξει από το πρωί γνωστός και γνωστός. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι γιατί η Γερμανία μαζεύει χρυσάφι. Μου το εξηγείς αυτό? Έλαντε. Ψηλιάζομαι διάφορα. Δεν ξέρω. Θέλει να κάνει χρυσάδωρια η Μέρκελ, λέει. Το 39 τους έφαγε τους Εβραίους για ποιο λόγο? Για το. Χρυσάφι. 1-0. Εξαιρετικό. Αμάν, δεν το είχα καταλάβει, λες. Δεν κατάλαβες τι λέω? Όχι, το κατάλαβα, αλλά ναι, δεν το δανάρχεται. Εντάξει. Γερμανία, χρυσάφι, ίσον πόλεμο. Ίσον, ένα-ένα μου τα λες και μου βάζεις τους γρίφους τους δύσκολους. Πόλεμος. Γερμανία, χρυσάφι, κανόνια. Και κανόνια τώρα, γάμο το κερατό. Ναι, πόλεμος άρα. Πόλεμος άρα. Τέλος, έχει κι άλλο μετά. Τέλος. Χρυσάφι, ίσον πόλεμος, ίσον. Κρεμλίνο. Ναζισμός. Α, Κρεμλίνο. Κρεμλίνο 2. Σωστό. Η Reichstag θα μπορούσαμε να πούμε. Κάτι να γουστάρουμε. Επίσης, να σημειωθεί ότι στην Πάτμο είναι από τα λίγα, τα μοναδικά δημοτικά σχολεία στα Δωδεκάνησα που δεν έχουν ΔΙΕΠ. ΔΙΕΠ είναι οι μονάδες ένταξη των προσφύγων. Για ποιο λόγο? Γιατί η Εκκλησία πάτησε πόδια, από όσους έχουμε μάθει εδώ πέρα, να μην έρθουν οι πρόσφυγες στο νησί της Πάτμου. Μπράβο, η πρόοδος ήρθε στην Πάτμο, επιτέλους. Επιτέλους, ο Θεός μας έδειξε το δρόμο. Ο χωρισμός κράτους Εκκλησίας έπιασε βάση, έπιασε τόπο. Μπράβο, να βγάλουμε και το Μητσοτάκι τώρα να γίνει μπουρλό. Άκουσα το παλικάρι τώρα που πάει στο Δουβλίνο, μου ξανάφυγε το μυαλό. Η σύντροφός μου δουλεύει στην Πράγα, ο αδερφός μου δουλεύει στο Πεκίνο. Γαμώ την Ελλάδα και το κράτος τους. Να σε καλά, φίλε μου. Αποστόλη μου, τώρα γύρισα από την πορεία. Σ' ακούγαμε στο Πούλμαν. Ωραία, ποιο Πούλμαν, μωρή? Το Πούλμαν με τα ωραία πράστια. Α, για πες. Λοιπόν, και ήθελα να πω καταρχήν ένα συγχαρητήρια στο Θήμιο για το κείμενο που έγραψες, ξέρεις πού. Ναι, ξέρω. Σε θέλω να σου πω ότι είσαι ο τσογιάς καρδιάς μας. Και αυτό το ξέρω. Και θα σου πω, εννοείται να σε δούμε. Και συνεχίστε έτσι, παιδιά, και εμείς μαζί. Απλά πολλές φορές δεν παίρνουμε τηλέφωνο ή δεν γράφουμε κάτι, γιατί καταντά και γραφικό, αλλά σίγουρα ό,τι λέτε από πίσω, έχω σκεφτόμαστε χέρια δύο πράγματα εμείς. Σε φιλώ πολύ, Αποστόλη μου. Γεια. Και δεν απεργίζεται μακά για δουλεύει. Χθες απεργούσαμε εμείς. Α, χθες, σήμερα όχι. Όχι σήμερα. Α, εντάξει. Εσύ γιατί με παίρνει τηλέφωνο με ένα απεργίαζε καραγκιόζε? Γιατί εσύ το ξέρει ο απεργοσπάστη, γι' αυτό το ξέρω. Να σου πω. Τι θα γίνει τώρα, θα βγαίνει έξω τσολιά, θα είναι τα κομμενάκια, θα μαζεύονται γύρω-γύρω σου και τώρα θα έχει ανταγωνισμό το κούλι. Τι θα παίξει? Αυτό είναι δύσκολο. Γιατί μένα μια γυναίκα έξω δεν με επεγκόμενο. Τον Κυριάκο με το καλημέρα. Αυτό. Μπαλάκια το φαντάζεσαι να μαζεύει τσολιά με το τσαρούχι σου και να μαζέψει όλα τα μωράκια ο κούλι. Ο κούλι. Αυτό είναι θέμα. Η γοητεία περνάει κρίση. Άτε τώρα να κάνει καμιά κόρη και να σου πει μπαμπά τι ωραίο γκόμενο αυτό εκεί ο δεξιό. Και τα γελά, ε. Μη σου τύχε ένα κραγιό. Την πρώτη φορά που σε είχα πάρει, έχει πάρα πολύ καιρό, σου είχα ζητήσει ευχαριστώ. Σου είχα πει ευχαριστώ που με είχες κάνει δυστυχισμένο. Από Καστοριά σε παίρνω. Δυστυχισμένο. Δυστυχισμένο. Τι σου κάνω? Αλλά ευτυχώς. Γιατί μου ανοίξατε το μυαλό, ας πούμε, και με βάλατε σε περιπέτειες. Oh. Να κάτσω να ψάξω γενικότερα, γιατί είναι λίγο περίεργη περιοχή η Καστοριά. Τώρα παίρνω να συζητήσω να σου πω ένα συγγνώμη. Τι σε έχασα στη Βιομέ, ενώ την Παρασκευή ήμουνα το Σάββατο, βρήκα ένα πολύ καλό κορίτσι και δεν μπόρεσα να έρθω. Ο γνωστός δούλος που λέμε. Κάπως έτσι, αλλά θα μας βγει σε καλό μάλλον. Ποιο είναι το καλό σενάριο, μισό λεπτάκι. Θα σε τη λήξει και θα σου τα παιδιά. Όχι. Να βρει μια καλή δουλειά στο εξωτερικό, γιατί είναι πολύ καλή στη δουλειά της. Και να φύγει. Με πάρει μαζί της. Α, να σε πάρει μαζί, όχι να φύγει. Ναι, εννοείται. Okay. Για πες. Λοιπόν, και μια πρόταση, δεν ξέρω αν την έχεις υπόψη σου. Το Human του Ian Artus Bertrand του 15, ντοκιμαντέρ. Προσωπική για σένα και αν τη θεωρήσεις, ας πούμε, καλή επιλογή, να την προτείνεις και στους ακροατές. Νομίζω αξίζει να το δουν όλοι. Θα το δω και θα σου πω. Καλή τύχη με την κόμενα που περιμένει τη ξελογιά. Έλα, γεια. Ευχαριστώ. Θέλω και την Παρασκευή αφιέρωση όλους αυτούς τους χρυσαυγίτες, τα φασιστόμουτρα όλα. Χαίρεσαι μας τώρα που θα ακούμε τους χρυσαυγίτες. Όχι, δεν την κάνουν αφιέρωση. Τα ανακαλύπτεις, κρυφούς. Έχουμε όρεξη, παιδί μου, να ακούμε. Ποιους κρυφούς, αυτοί δεν είναι καθόλου κρυφοί. Δύο-τρεις από αυτοί καταρχήν είναι στο κατηγορητήριο της Χρυσής Αυγής. Και δεν γίνεται τίποτα. Που τα είχα παίρνουν κρυφά, αλλά είναι άστα. Πόσα χρόνια κλείνει ο φύσας? Έκλεισε πέντε. Πέντε χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Ναι, δεν έχει να κάνει με αυτό είναι άλλο θέμα, μην το μπερδεύεις. Καλέ να σου πω, αυτή η παράσταση τι απέγινε που ηχογραφούσες πέρσι, που τη βιντεοσκοπούσες τέλος πάντων? Στο passport. Αυτό, ναι. Τι απέγινε, για αρχείο τη γράφαμε. Δεν θα τη βγάλεις πουθενά? Όχι τώρα. Πότε? Δεν ξέρω, κάποια στιγμή μπορεί, θα δούμε. Τι θες, γιατί? Έχουμε καινούργια παράσταση. Ήθελα να τη δω, αυτή είναι εκεί. Το ξέρετε, έχετε καινούργια παράσταση. Στην καινούργια παράσταση θέλει να δεις, άστα παλιά. Αυτή δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να τη δω? Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα κάνουμε όταν τη μοντάρουμε. Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν. Θέλω Φόφη, απλά. Ανώμαλε. Είμαι λίγο. Δεν πειράζει, εντάξει. Εγώ σε καταλαβαίνω. Θέλω για Παρασκευή, ντύλι ντύλι. Το καντήλι. Το καντήλι, το καντιλάκι, ό,τι θέλεις. Και θέλω και τα αρχίδια του Τσίπρα. Πάλι από τη Φόφη. Δεν χόρτασε τόσο που σε έχει κεράσει ο Τσίπρας, θες κι άλλο. Μάλιστα, έγινε. Τώρα δεν ξέρω, εσύ διάλεξε αν θες το αριστερό ή το δεξί. Δεν έχει δεξί, αριστερά έχει μόνο. Όλα στο φως. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου. Αλλάξαμε. Προοδευτικό πόλο. Φίλες και φίλοι, αυτοί είναι που πρέπει να αλλάξουν. Αυτοί είναι που πρέπει να αναζητήσουν ιδεολογική ταυτότητα. Ο κύριος Τσίπρας είναι πια ένα αρχίδι για την αριστερά. Ας το καταλάβουν επιτέλους. Πες πως γεννιέσαι και έχεις λεφτά, σπίτια και κότερα και εξοχικά. Και πως ανήκεις στην κατηγορία εκείνη που λέμε καλή κοινωνία. Πρωτόδες το φως σε κάποια κλινική, μα φυσικά και ιδιωτική. Πήγε στα νήπια και τα προνήπια και γενικά τα ξεκίνησε σύντια. Ύστερα ήρθε εκείνη η ώρα που για τα σχολεία σου λένε προχώρα. Για να λάβεις μόρφωση που να είναι όσια. Και όπως τα μάντεψες, όχι δημόσια. Το είναι χειρό, δανειστήριο Φυσκάρτος την Παρασκευή, παρακαλώ. Ένα χειροδανειστήρια Φυσκάρδος. Λαθρεμπόριο χρυσού, κλεπταποδοχές. Αγοράζουμε το κόσμημά σας, πατάμε στην ανάγκη σας και σας το κλέβουμε όχι απλά σαν χρυσό, αλλά σαν κόσμημα. Το λιώνουμε και το μετατρέπουμε σε χρυσό, γρήγορα και απλά, χωρίς ποτέ να το ξαναδείτε εσείς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ένα χειροδανειστήρια Φυσκάρδος. Λαθρεμπόριο χρυσού, κλεπταποδοχές. Φέρτε μας τώρα το κόσμημά σας και θα σας το κλέψουμε γρήγορα και απλά, με μεγάλη διαφορά, έως και 100% εάν σας το κλέβανε άλλα κλεπταποδοχικά. Ένα χειροδανειστήρια Φυσκάρδος. Ελάτε κοντά μας, στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρω διευθύνσεις από τη σχετική διαφήμιση που σας έχει πρίξει τα αρχίδια. Τρίκαλα, Βασίλη Τσιτσάνη 16, Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 406, Πλατεία Κορνάρου 48, Ηράκλειο Κρήτη, Πατρέως 68, Πάτρα, Αβέροφ 45, Γιάννενα. Ένα χειροδανειστήρια Φυσκάρδος. Κλέβουμε το κόσμημά σας, όχι απλά σαν κόσμημα, αλλά σαν χρυσό. Φυσκάρδος. Τώρα και με βραχιολάκια. Για να στο κάνω και συγκεκριμένο. Πες ότι σου γράφε το πεπρωμένο. Να ζήσεις Αθήνα, Λονδίνο, Παρίσι. Και γενικότερα κάπου στη Δύση. Να πας στα καλύτερα πανεπιστήμια. Να συναναστρέφεσαι την ακαδημία. Και την ελίτ, την οικονομική, πολιτική και καλλιτεχνική. Να έχεις ζωής μέσω όρο 80 παρά. Να μην χρειαστεί να στηθείς στην ουρά. Να σου πάνε όλα πρίμα. Δεν βγαίνει κύρι, μαμά. Δεν θα σου πω άλλα κλειστέ για το χρήμα. Γιατί στην ουσία να έχεις υγεία. Θα τρέχει για σένα ως και η τεχνολογία. Και δεν θα σε νοιάζει γιατί να σε νοιάζει. Τι πάει να πει το ταβάνι πως στάζει. Έλα ρε Αποστολή. Έλα ρε φίλε. Τι κάνεις? Καλά εσύ? Είμαι στο κρεβάτι. Στο κρεβάτι, αγάπη μου. Ναι. Στείλε μου μια πικ, μια ντυπικ, ντυκ πικ, πώς λέγεται. Θα σου στείλω. Καταρχήν να σου πω ότι είμαι πολύ παλιός ακροάτης. Πόσο παλιός? Το 5. Μπράβο ρε φίλε, μάγκας. Ο σκηνοθέτης της γκαρσονιέρας στο Καράμπαμπα είμαι εγώ. Ποια είναι η γκαρσονιέρα στο Καράμπαμπα, θυμίσαι μου? Ένα μωρέ, δεν το θυμάσαι με το Στροσκάν που της έλεγες τότε που έβαλε μία και σε πήρε τηλέφωνο. Κάτσε, το θυμηθώ, υπάρχει στο ίντερνετ, θα το βάλω την Παρασκευή. Ναι. Ναι, με ακούτε? Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Για την αγγελία παίρνω τηλέφωνο που έχετε στην εφημερίδα. Ποια αγγελία? Γιατί έχω βάλει πολλές. Για τη χαρτίδα για τον Καράμπαμπα. Για τον Καράμπαμπα, ναι, τι θέλετε? Να μου πείτε λίγο πληροφορίες, γιατί τώρα δεν το έχω μαζί μου. Τι διαβάσατε στην αγγελία, πείτε μου. Ορίστε. Τι διαβάσατε στην αγγελία, πείτε μου, βοηθήστε με. Καρσονιέρα στον Καράμπαμπα. Ναι, ναι, για ερωτικές συνευρέσεις μόνο. Είναι και το αγόρι μέσα. Αλλά είναι καλό εργαλείο, του είναι μόνο μας σηκωμένοι. Εντάξει, εντάξει. Τι? Φιλιά, δεν θέλετε? Φιλιά, φιλιά, πολλά. Τι δουλειά κάνετε? Μπορείτε να κάνετε την καμαριέρα εκεί μέσα. Κάτι άλλο. Αυτήν την παντρεύτηκα. Οχ. Γι' αυτό είσαι στο κρεβάτι τώρα. Κατάλαβες? Αυτές τις μαλακίες κάνεις. Αποστολή μου, να σου πω. Βάλε μια γιατί με μάγκας και νταΐς του μεγάλου του Τζιμάκου. Γιατί τα τελευταία, ξέρεις, τον έχουμε χάσει εδώ και ένα χρόνο και το σκεφτόμουν συνέχεια. Αν δεν σε περιμάσαι, μωρί. Απ' την Άγια Βαρβάρα στο κιόσκι του πατέρα σου, μωρή, θα πουλάγες τσιγάρα. Βρήκω είμαι άντρες, δεν τα είσαι, καρκαλιά. ξέρεις πως μ' αφήνεις. Θα σου τυνάξω τα φυσιά με μητρογλυκερίνη. Γιατί με... Και θέλω την Παρασκευή να βρεις αυτή τη Φόφη που πάνε όλοι και τη χειροκροτάνε, να βρεις κάτι παλιές εκπομπές τότε που ήταν αναπληρώτρια υπουργός με τη Διαμαντοπούλου, που ήθελε να κλείσει όλα τα πανεπιστήμια και τα σχολεία στη Γερμανία, δεν ξέρω σε τι είναι ο όφελος, τα ελληνικά. Να βρεις αυτά και να τα βάλεις, τα ναι όλα που ψήφισε και όλα αυτά τα αντιδραστικά, τα οποία μέχρι σήμερα μας έφερε σε αυτή την κατάσταση, και μέσα στα 222 ναι έρχεται τώρα να μας πει ότι οι προκαμένοι τα κάνανε όλα αυτά. Στην προσπάθεια που κάνουμε τώρα να νοικοκυρέψουμε όλο αυτό το σύστημα, τι διαπιστώνουμε? Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τη Γερμανία, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτά τα τμήματα ελληνικής γλώσσας δεν έχουν καν φορέα. Υπάρχουν δάσκαλοι, υπάρχουν πολύ λίγα παιδιά, δεν έχουμε φορέα να βεβαιώσει, να κουβεντιάσουμε μαζί του και καταρχήν να εγγυηθεί για την ασφάλεια των παιδιών. Γεννηματά φωτεινή, ναι. Λέμε ναι στη μείωση των συντάξεων. Λέμε ναι στην αύξηση των εισφορών, που υπονομεύει την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Γεννηματά φωτεινή, ναι. Θα δούμε. Είμαστε παλιά το μοναδικό κόμμα και λοιπά, που ναι. Έχει κάνει. Έλατε. Τόσο σκληρή αυτοκριτική. Μπράβο! Τεράστια αυτοκριτική. Φτάσαμε πολλές φορές στο αυτομαστίγωμα. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που έχουμε πετύχει τόσο μεγάλη ανανέωση. Γεννηματά φωτεινή, ναι. Τα επώνυμα ρούχα, θα πιείς τα κρυβάτα από τα ταλκολούχα. Θα αλλάξεις σελίδα στην εφημερίδα, για νέα το κόσμο μα για την πατρίδα. Θα λάμψεις τσιγάρο και θα σχεδιάσεις το πώς και το που διακοπή θα περάσεις. Θα πάρεις αμάξι, θα λύσει με τάξη, θα θέλεις να μπει η ζωή σου σε τάξη. Γιατί έτσι λένε σε όλους πως πρέπει, εκείνοι που δίθεν είναι καθώς πρέπει. Και δεν θα ζητήσεις να δεις εξηγήσεις και ύστερα θα έρθει η σειρά σου να πείσεις. Ο Δημήτρης είμαι, έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Μια αφιέρωση μπορώ να κάνω για την Παρασκευή. Τους social waste θα τους ξέρεις λογικά. Ναι. Βάλε αν μπορείς το για να νικήσουν. Εντάξει, όλη η αλήθεια φίλε σε 5 λεπτά. Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου να μου μιλήσουν και να με πείσουν. Και τώρα ξέχνα τα όλα και πες ότι γεννήθηκε στο Μαρακές. Τη Σιέρα Λεόνε και τη Λιβερία, τη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία. Όχι, δεν ήταν σε νοσοκομείο, ούτε και πήγες ποτέ σε σχολείο. Δεν πήρες παιχνίδια από πολύ κατάστημα, ούτε θα ζεις για μεγάλο διάστημα. 50 χρόνια το πολύ-πολύ, αν η ζωή είναι μαζί σου καλή. Κι αν φυσικά δεν σου τύχουν προβλήματα όπως εμφύλοι και πραξικοπήματα. Αν συνηθίσεις σε δύο αυτάρκη, κι αν δεν σου τύχει να πέσεις σε νάρκη, τότε θα είσαι από τους τυχερούς και από τους οργανισμούς τους γερούς. Ο Πελάστρα, τον τύπο από την Ερυθρέα. Τι, αφιέρωση? Ναι, ο Πελάστρα, αλλά τον τύπο από την Ερυθρέα. Τι εννοείς τον τύπο από την Ερυθρέα, γιατί έχει κι άλλον? Έχει δύο, έβγαινε και ένας άλλος πιτσιρικάς. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Ο ίδιος. Για μια αγγελία που έχετε βάλει, για ένα αμάξι. Τι αμάξι, ποιο, το Σιρόκο? Όχι, ένα Opel Astra. Α, βεβαίως. Έχει πουληθεί? Όχι, όχι. Υπάρχει ακόμα διαθέσιμο. Πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή? Εσείς από πού παίρνετε? Εγώ από Χαϊδάρι. Ναι, Ερυθρέα είμαι. Εγώ από Χαϊδάρι. Ναι. Ναι, Ερυθρέα. Ναι, Ερυθρέα είναι. Έχετε διαβατήριο εσείς? Τι να έχω? Διαβατήριο. Έλληνας είμαι, τι διαβατήριο να έχω? Πώς θα έρθείτε στην Ερυθρέα, δεν ξέρω. Ναι. Θα τα καταφέρω, θα βρω τρόπο. Για κοιτάξτε. Θα το καταφέρουμε. Να σε ρωτήσω, η τιμούλα είναι αυτή που λες συζητήσιμη, πόσο εννοείς? Πόσο λέει? 3,5 εγώ το είδα, αλλά... 3,5, τι πόσο να εννοώ? Πόσο εννοώ? Επειδή εγώ περιμένω κάτι χρήματα λόγω αποζημίωσης από δουλειά. Α, ναι, ναι, βέβαια. Αν θες να συναντηθούμε μαζί, να κάτσουμε να τα περιμένουμε. Και να έχουμε και το άστρα απέναντι και στο άστρα να λέμε τον πόνο μας. Στο άστρα θα πω τον πόνο μου και θα λέμε στο άστρα θα πω τον πόνο μου. Μάλιστα. Και να κάτσουμε μαζί να περιμένουμε τα λεφτά. Να δω ποιος θα μας πληρώσει. Εγώ το πουλάω, αγαπητέ, θα περιμένω τα λεφτά τα δικά σου. Δεν μ' ακούσω όμως, δεν με ξέρω. Τι να σε ακούσω, τα λεφτά θέλω. Δεν πάμε καλά, μάλλον. Πώς πάμε καλά, πάμε. Πού να, πώς να πάμε καλά. Παίρνεις και μου λες μέσα στο Χαϊδάρι. Είναι δυνατόν να πάμε καλά? Δεν πάμε καθόλου καλά. Τι πίνουμε πρωί-πρωί και ενεργούμε έτσι δυναμικά? Όχι, από το βράδυ εμένα με πιάνει. Από το βράδυ, ναι. Να πίνουμε κανένα καφέ, να ηρεμούμε τότε. Γιατί άμα είναι από το βράδυ. Τι να ηρεμούμε, παιδί μου, με 32 καφέδες είμαι, θα ηρεμήσω εγώ. Αυτό βλέπω κι εγώ. Πόσο χρονών είσαι, φίλε? Εγώ. Ναι. Γιατί παίζει ρολό? Έχεις δίπλωμα? Ή δεν παίρνεις τσάμπα έτσι να καπατήσουμε? Μάλλον δεν πάμε καλά. Εσύ πας καλά? Εσύ έχεις χαρτί από γιατρό σίγουρα. Που παίρνεις 2 παραπέρα τηλέφωνο να αγοράσεις αυτοκίνητο, καμιά δουλειά δεν έχεις? Εσύ έχεις χαρτί που είσαι έξω. Έχεις πάρει χαρτί από γιατρό. Ποιος σου είπε ότι είμαι έξω? Α, είσαι μέσα. Δεν ξέρω, τώρα τι να σου πω. Μέσα είναι, έξω είναι, δεν ξέρω. Είναι κάτι τύχη, άσπρη με μαξιλάρια. Να σου πω το αμάξι, γιατί το έχεις βάλει και σε έκθεση. Ορίστε. Σε έκθεση το έχεις βάλει στο κερατσίνι, εσύ. Στο κερατσίνι, εγώ το δικό μου το αμάξι στο κερατσίνι, δεν τρέπεσαι. Είναι η ίδια φωτογραφία ακριβώς. Ποια ίδια φωτογραφία, ένα αμάξι υπάρχει. Άσε μας τώρα που θα μπει το δικό μου το αμάξι στο κερατσίνι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η περιοχή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μάλλον έχεις πρόβλημα, φίλε μου, και δεν μπορώ να σε εννοηθώ μάλλον. Εγώ έχω πρόβλημα. Εγώ έχω πρόβλημα. Εσύ έχεις πρόβλημα. Που θα μου πεις εμένα ότι έχω πρόβλημα. Τέτοια ώρα παίρνεις για αυτοκίνητο, γιατί δεν είσαι στη δουλειά σου. Μου φτιάξει τη διάθεση πάντως, ρε φίλε. Μπράβο, να σε καλά. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Να παίρνεις πιο συχνά, άμα θες. Πάρε την άλλη εβδομάδα να αγοράσεις κάτι άλλο. Αν έχεις κάποιο δικό σου αυτοκίνητο να πουλήσεις, βάλ το, Αγγελία. Μην βάζεις έτσι τα τηλέφωνο για απλά για να σου μιλάει ο κόσμος. Έχω ανάγκη μεγάλη, σου λέω, φίλε. Έχω ανάγκη επικοινωνίας. Α, μπράβο. Έχει πάρουν τηλέφωνα υποστήριξη, ρε. Πολιτική υποστήριξη. Έχεις εσύ κανένα τέτοιο, κανένα γνωστό? Δεν μας παρατάσεις, θα μου πεις ότι υπάρχει υποστήριξη. Σε διαφήμιση. Άντε στη δουλειά σου, Καραγκιοζάκο. Έβγαινε σε διαφήμιση. Ε, Καραγκιόζη. Να σου πω κανένα αρσενικό, έχεις εκεί να μιλήσουμε. Αρσενικό. Ε, γιατί κανένα. Αρσενικό είμαι ο ίδιος. Άκου. Χτύπησε το χέρι. Απαπα, πιο πολύ για γλανιά μου ακούστηκε. Έγινε και αυτό, μόλις το άκουσα τρόμαξα λίγο. Για κοίταξε, πρέπει να έχει και κανένα προφυλακτικό με την γλανιά μας. Σιγά, ας το διάλογο ρίφθαμε σε μένα. Τελειωμένη τράβα δηλώ σου. Που θες και αμάξι. Έχεις πολύ πλάκα ρε φίλε. Το θες το αμάξι ολόκληρο για τον Λευγέ? Όχι, όχι, το Λευγέ σου. Το Λευγέ σε νοιάζει μόνο, όσοι καμένοι. Να σου πω όταν βρεις κανένα δικό σου αμάξι. Κάτσε γιατί με πιάζε βήχας. Τώρα έφτιαξα το προφυλακτικό. Ίσως να μάθεις και κολυμπογράμματα. Μπορεί που ξέρεις να δεις και γεράματα. Να έχεις μισθό κατά πόδια δολάρια. Και συνοδεία παντού τη μαλάρια. Ίσως σε βγάλουν και φωτογραφία. Ίσως τα πούλιζερ μας τα βραβεία. Θα έχει ζωή αμφιβολού ποιότητα και 15 λεπτά δημοσιότητα. Υπέρ πως γεννιέσαι κορίτσι πράμα. Στο Πακιστάν, στη γη των φιλών. Να μη σε πιάνει κανένα θάμα. Μητέ ανθρώπων, μητέ και θεών. Ή κάπου στην Αίγυπτο, παιδί εργάτη στα βαμπακοχώρα. Φάει και στην Κίνα. Να φτιάχνει παπούτσια, φανέλε και μπάλε. Είναι σε αυτά, παιδιά. Για εκείνα μοίρα τα μοίρανε ξεχωριστή. Τι είχαν και ανώχρανο για βιαστή. Στο Πορτοπρένς ή στη Μονρόβια. Και τους κόλλησανε στα Βαϊσόβια. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου. Που προσπαθούνε να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν. Για να νικήσουν. Για τα 100 χρόνια του κόμματος. Χρόνια πολλά στο κόμμα του λαού. Στο κόμμα που στηρίζει τον εργάτη και τον εργαζόμενο. Και την Παρασκευή βάλε μου τους ηρωές. Φιλιά πολλά. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μην πάρεις Vodafone TV αν είσαι αστυνομικός που μόλις ξύπνησες από κόμμα για να κυνηγήσεις ζόμπι. Και επιπλέον είσαι και πεζοναύτης που επέζησες στο πεδίο της μάχης και επέστρεψες με τιμές ήρωα, αλλά και ύποπτες διαθέσεις. Και μέσα σ' όλα είσαι και ο πιο γοητευτικός διαφημιστής της Νέας Υόρκης, που με το ταλέντο σου κατακτάς τους πελάτες, όπως και τις γυναικείες καρδιές. Εσύ, ναι, μην πάρεις Vodafone TV. Όμως, αν, λέμε αν, δεν κάνεις όλα αυτά, τότε πάρε. Και απόλαυσε όλους τους διαθέσιμους κύκλους των δημοφιλέστερων σειρών όπως Walking Dead, Homeland, Mad Men και πολλά άλλα. Και όλα αυτά, το ένα επεισόδιο μετά το άλλο. Ήρθε και είναι συναρπαστικό. Νέο Vodafone TV. Για σένα, όχι για αυτόν της διαφήμισης. Το μέλλον συναρπάζει. Ready. Η ώρα είναι 2. Στους 97,8. Duende. Ισπανική λέξη. Η μυστηριώδης δύναμη που ασκεί ένα έργο τέχνης σε αυτόν που το παντά. 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Πιο τέλος δηλαδή. Αρχίζουν οι παραγγελίες, αφιερώσεις σας όπως κάθε Παρασκευή. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά.